اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی جی، قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں حاضر ہوں. جی آج کا لیکچر جو ہے نا، وہ یہ قرآن پہ آپ تدبر کریں تو آپ کو جو ہے نا قرآن سے تاریخ بھی مرتب کر سکتے ہیں. وہ جو ابتدائی دور تھا اور اس کے بعد جب اسلامی نظام قائم ہو گیا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چیدہ چیدہ آپ کو مل جاتی ہیں قرآن میں. جی یہ اب یہ اسلامی نظام کی جو بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، یہ سورہ فتح کی کچھ آیات ہیں جی، یہ میں تلاوت کروں گا جی. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے آیت 27 سے ٹھیک ہے اور تا اختتام تک، جہاں پہ سورۃ الفتح جو ہے ختم ہو جاتی ہے جی. ٹھیک، ہاں یہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین مہلکین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. یہ وہ آیت ہے، غور سے سننے کی جی، جس کے لیے یہ سارا میں لیکچر تیار کر رہا ہوں. والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق ولیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ ایب الذین معو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاں سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوان سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورا و مثلهم فی الانجیل کزر اخرج شطأه و آزره فاستخلص فاستوى علی سوقه موجب الزراع لی یغیس بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرۃ و اجر عظیم. یہ چیز ہے، یہ اصل میں صلح حدیبیہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے جو ہے مکہ تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریش نے روک دیا تھا. تو افواہ اڑی کہ عثمان جو سفارتکاری کے لیے گئے تھے ان کو قریش مکہ نے گرفتار کر لیا. کچھ نیت خراب ہو گئی تھی قریش کہ ان کے گھر میں گئے ہوئے تھے، اسلحہ بھی ساتھ نہیں تھا صرف، تو بڑا نازک وقت تھا. پھر ایک درخت کے نیچے وہ تجدید بیت جو قرآن میں بیان، ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے جی، اب یہ ستائیسویں جو آیت ہے نا جی، اس پہ میں آ رہا ہوں جی. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن مسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین مالکین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. جی ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے خواب کو سچا کر دکھائے گا. ٹھیک ہے جی، اب یہ بڑا اہم مقام ہے جی. ٹھیک ہے، اب یہ جو عام ترجمہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا اس خواب کو سچا کر دکھائے، یہ گرامر کے لحاظ سے اس کے معنی ٹھیک ہے، سچا کر دکھائے گا یہ بھی ہے کہ مسجد حرام میں کعبے میں نہایت امن کے ساتھ داخل ہوں گے، پھر وہ مناسک کی حج یا عمرہ ادا کریں گے. وہی جو بالوں کو ترشوانا یا سر کا منڈوانا، یہ مناسک میں تھا نا، ریچولس ہیں یہ سارے. اب لقد صدق اللہ رسول الرؤیا، یعنی اگر اس کے معنی یہ لیے جائے کہ اللہ نے خواب سچا کر دیکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں خواب کا ذکر ہے نا جی، 17:60 وہ سورہ دیکھیں آپ. وما جعلنا الرؤیا التی ارناک الا فتنہ تل للناس. ٹھیک، یہ خواب جو تجھے دکھایا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں کا باعث بنا گیا یا فتنہ پردازیوں کا باعث ہو گیا. یہاں خواب کا ذکر ہے، ہاں ٹھیک ہے. اب یہی اس خواب کے متعلق تفاصیل، مختلف قسم کی تفاصیل ہیں جی، ان کو اکٹھا کیا جائے تو عجیب ایک کچومر بنتا ہے جی. تو وہ جو ہے تو اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سب کا احاطہ کریں جی. ٹھیک ہے نا جی، ہاں اب کسی روایت میں کیا ہے تو کسی روایت میں کیا ہے. اب یہ جو انشاءاللہ کا مطلب یہ جو کہتے ہیں کہ اگر خدا نے چاہا تو، حالانکہ انشاءاللہ عربی زبان کے قاعدے کی روح سے محاورہ ہے یہ، یعنی تاکید کے لیے تیقن کی بات ہوتی ہے، معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر یہ قانون کے مطابق ہے اللہ کی تو یہ ضرور ہو کر رہے گا، یہ ہے اس کے معنی، یقینی چیز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے، جو بات بھی ہو، یہ دیکھیں اب جو تاریخ میں واقعات آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، جس کو یہ بڑا یقین اصل کتاب کہتے ہیں بخاری کو، ٹھیک ہے جی، اس میں دیکھیے آپ، ایک دوسرے سے روایت متضاد ہیں، کوئی واقعہ نہیں کہ عقیدے کی قیاس کی بات ہے، تاریخی واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ اسی سال حضور مکے میں رہے، 3 دن وہاں رہے، عمرہ کیا اور کامیاب و کامران واپس آئے، ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے روک دیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مکے میں داخل نہیں ہوئے، ویسے ہی واپس آ گئے بغیر عمرہ کی، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ صحیح ترین جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تاریخ ہے، ٹھیک، اس لیے یہ جو قرآن کی روشنی میں یہ جو ہماری تاریخ ہے اس کی تطہیر لازمی ہے، اس کو ہم ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے سارے کا سارا، اس کی تطہیر جو ہے نا لازمی ہے، ٹھیک، اب یہ بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مجاہدین کے لیے کامیابی کے فاٹک کھول دیے گئے، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھا نا، فجالا من دون ذالک فتحاً قریبا، یہ 48:27 آیت ہے، یعنی کامیابی کے دروازے کھول دیے گئے، فتح مکہ نے باقی کامیابی کے دروازے کھول دیے، یہ جو پہلے 6 سال تھے نا 2 ہجری میں بدر کا مارکا ہوا، پھر 7 ہجری تک مسلسل لڑائیاں، بڑی کٹن زندگی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی گزری، فتح مکہ کے بعد یہ خیبر آ گیا، عظیم الشان فتح، جس کی روح سے یہ مستقل فتنہ جو جیوس کا تھا اس سے سرزمین کو پاک کر دیا گیا، پھر حنین کی فتح، یہ سارے علاقے، پھر اس فتح مکہ کے بعد یہ جو اسلامی وہ تھی اسٹیٹ تھی وہ اسٹیبلش ہوتی گئی، ٹھیک ہے، یہ کہنے کے بعد کہ یہ بھی ہوا، مکہ بھی فتح ہوا، فتح قریب کے کامرانوں کے دروازے بھی کھل گئے، پھر یہ آیت آئی جی، بڑی اہم آیت، جس کے لیے میں نے یہ لیکچر لیا ہے جی، آپ بھی غور سے سنیے، والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، اللہ وہ ہے کہ جس نے ایک ضابطۂ زندگی اپنے رسول کو بھیجا، ضابطۂ سر دین الحق کی اور حق پر مبنی ایک نظام، اور ہدن، دیکھیے جی قرآن، یہ خود دیکھیں، اب دونوں چیزیں آ گئی، کلمات اللہ اور وہ سنت اللہ، کلمات اللہ تو دیکھیں لا ان تھیوری، وہ بتا چکے ہیں آپ کو کئی دفعہ، یعنی الفاظ کی شکل کے اندر قانون کا ضابطہ، اور سنت جب اس پر عمل کیا جائے، پریکٹس میں لا جب آ جائے، ٹھیک ہے، تو قوانین یا راستہ دکھانے کی جو علامات نشانی ہیں، ضابطہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے سارا کچھ بتا دیا، جب وہ ضابطہ جو ہے علامات رہنمائی عمل متشکل ہوتی ہے، تو قرآن جو ہے ایک نظام کی شکل میں سنت بن جاتا ہے، اسے دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے قرآن جو بتاتا ہے آپ کو جی، ٹھیک ہے، اصل میں فرق یہ ہے کہ دین میں مناظرے نہیں ہوتے، دین تو ایک عمل نظام کے ذریعے اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ جو وعدے اللہ نے قائم کیے ہیں وہ کس طرح کیے ہیں اور کیسے دوسرے نظاموں پر غالب آئے، ٹھیک ہے، اب اس قرآن نے جو ایک نظام دیا ہے دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا، یہ قرآن بتا رہا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود اقوام عالم اپنے اپنے نظاموں کو ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے جو ہے تو وہ ایکسپیرئنس کریں گے، پھر ایک نظام کو چھوڑیں گے تو دوسرے پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ عقل کا جو تجرباتی طریقہ ہے ٹرائل اینڈ ایرر جی، ٹھیک ہے، غلط ثابت دوسری چیز لے لی، مثلا کیپیٹلزم کو لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کمیونزم کا نظام وہ ناکام ہوا جی، ٹھیک ہے، کسی اور نظام کی تلاش میں، ملوکیت کی جگہ بادشاہت کی جگہ، دیکھیں فرانس نے باطل کرا دے دیا اور پھر یہ ڈیموکریسی آ گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں چل تک ناکام ہے، اب انسانی فکر جو ہے ان قوموں کی عقل جو ہے ایک اور نظام کی تلاش میں، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرائل ایرر صحیح و خطا سے ہی اپنے نظاموں کو خود ہی باطل ثابت کرتے ہوئے اپنی بتوں کو خود ڈھاتے ہوئے اس قرآنی نظام پہ آ جائے اور قرآن ان کے سامنے آ جائے، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لمبا عرصہ ہے لمبی مسافت ہے وہ سمٹ جائے، یہ مسافتیں وہی کی روح سے ایک آن کے اندر طے ہو جاتی، یعنی وہی جو ہے وہ ٹرائل اور ایرر کا مرہون محنت نہیں ہوتا، سچائی اور صداقت پر مبنی ایک نظام ہے جی. وہی نظام نو انسانی کے لیے کامیابی کے راستے کھولنے کا طریقہ ہے، راستہ ہے، جس نے ہر دنیا کے نظام پر غالب آنا، یہ قرآن بتا رہا ہے. یہ کئی مقامات پر آیا ہے، یہی الفاظ اس مقام پر بھی آئے، دوسری جگہ سورہ توبہ میں نمبر 33 میں یہی الفاظ آئے. ٹھیک ہے، اب قرآن کا یہ دعویٰ جو ہے، دیکھیے آپ دین کا تقدہ نظام حیات دنیا کے ہر نظام پر، اب مثال دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ اس نظام نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آنا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں اب دیکھیے کتنا زبردست. تو اور یہ اس وقت اب یہ طریق عہد رسالت میں بھی ہوا تھا، صحیح و خطا کے ذریعے نہیں، بلکہ اس دور میں بھی ہر نظام پر یہ غالب آیا تھا، ایران میں، رومن کا جو تھا، انڈیا کا جو تھا، چائنا کے، ان تمام ممالک کے جتنے نظامات، یہ تمام نظام پر اس دور کے اندر یہ نظام غالب آ گیا تھا. کس طرح سے؟ ٹرائل اور ایرر کے ذریعے نہیں، بلکہ وہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام دیا. یہ نظام دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا. ٹھیک ہے، اگلی یہ بتا رہا ہے قرآن، دیکھیے محمد الرسول اللہ والذین معه، ٹھیک، یہ ان کے ہاتھوں غالب آیا جی. ٹھیک ہے، انداز لگائی نظر آتا ہے کہ اللہ بھی جو ہے جھوم جھوم کر یہ فکر اور الفاظ نازل کر رہا ہے. بڑی عجیب پرمسرت اور پرمانی الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا کیسی مشان نقشہ کھینچا ہے. محمد رسول اللہ اکیلے نہیں کہا، والذین معه، دیکھیے اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، بولا مخالفین کے مقابلے میں، یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر متشدد ہیں، یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، کہا کہ ان کے مقابلے میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں، کہ باطل کے تلاتم کی طوفانی لہریں آئیں تو سر ٹکرا کر واپس چلی جائیں، چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور آپس میں بریشم کی طرح نرم، دیکھ رہے، گزر جا بن کے سیلے تند رہو، کوہو بیاباں سے گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہ ہو جا. اقبال نے یہیں سے لیا. ٹھیک، بنیادی خصوصیت کیا بتائیے، کہ ان کے سینے کے اندر دو دل نہیں یار، کہ اگر مخالفین کا مقابلہ تو چٹان کی طرح مستحکم اور آپس میں بریشہ کی طرح نرم. یہ خصوصیات بتائیے قرآن، ترام رکام سجدہ، دیکھ، ابھی تو عام ترجمہ تو دیکھ رہے ہیں، تو مجازی معنی میں بتاؤں گا، عام ترجمہ تو آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی روح سے محاورتاً بھی ہے، دیکھیں ہاں، وہ راہبوں کی جو بات نہیں ہے کہ وہ رکوع اور یہ سجدہ میں بتاتا ہوں گا کہ، لیکن اگلی آیت میں پڑھ لوں گی. ٹھیک ہے، یہ قرآن یہ بتا رہا ہے، یتبعون فضل من اللہ و رضوان. ٹھیک، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، خدا کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. ہاں، عام معنی بتا رہا ہوں، سیماؤں فی وجیم اثر سجود، سجد سے ان کے ماتھے پر محراب ہیں. ٹھیک ہے، ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، ان کی علامات کی نشانی کتب سابقہ تورات اور انجیل میں بھی آپ کو ملیں گی. قرآن یہ بتا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب میں یہ لفظی ترجمہ کا آگے بتاتا ہوں جی، اس کا جو ایکچوئل مطلب کیا ہے، محاورہ اس کا جی. کزرن اخرجا شتاو فآزرہو فاستخلصا فاستوى علی سوقہ یوجب الزراء لغیظ بہم الکفار. کیا جماعت ہے، نظام دیکھ رہے ہیں کس طرح پروان چڑھا ہے، دیکھ رہے ہیں تاریخ کیسے مرتب کر سکتے ہیں. بتدریج ایک بیج بویا، ننی سی کونپل پھوٹی، فطرت کی طرف سے حفاظت ہوئی، اس تمام عمل میں کسان کی محنت، قوانین فطرت سے ہم آہنگی، بارش کا پانی، سورج کی حرارت، ہواؤں کا لہرانا پر ساتھ کسان کی محنت. ٹھیک ہے، یہ فضل اور رضوان کے معنی، فضل رزق کے لیے اقتصابی محنت، رضوان کے معنی قوانین خداوندی کے ساتھ مانگ. کسان کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہوگی، اگر وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر کے محنت کرے گا تو پھر رائے گاہ چلی جاتی ہے، اگر محنت ساتھ نہ ہو تو سارا کچھ برستا ہی رہتا ہے، پانی بھی برستا ہے، سورج بھی چمکتا ہے ہر جگہ سے، تو کھیتی نہیں اگتی ہے. یہ دو چیزیں انسان کی محنت اور کوشش اور قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آنگی جو ہے ساتھ ہونی چاہیے، پھر فصل پیدا ہوتی ہے. اس طرح سے اپنی پوخت، ٹھیک ہے، یہ فصل پک گئی، باغبان کا دل جو ہے اسے دیکھ کر وجد مسرت سے جھوم اٹھا، اور مخالفین جو تھے ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ اور آگے ہے کہ کوئی ہنگامی نہیں، یہ جو بھی اس طرح کرے گا، دیکھیں یہ ایک اصول بتا لیا قرآن، ہم بھی کریں گے تو ہم بھی اس طرح نظام قائم کر لیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ 48 و 29 آیت ہے 48 سورہ کی۔ اللہ کا وعدہ ہے، قانون بنا دیا اس نے جو کبھی امیوٹیبل ہے، نہیں ٹلتا، صرف ان کے ساتھ مختص نہیں تھا یار، یہ کوئی ہنگامی واقعہ نہیں ہے، یہ جو ہو گیا قانون یہ ہے کہ جو بھی اس طرح سے یقین رکھے گا، اس پر عمل کرے گا تو اس کے ساتھ اپنی محنت کو شامل کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس کو یہ چیز میسر آ جائے گی، یہ جو انہوں نے نظام قائم کر دیا تھا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اشداء علی الکفار، یہ سوچنے کی بات ہے، اس لیے مجھے ٹائم لینا تھا آپ سے ایس پی جی، یہ اس لیے میں نے اس کا اب اس کا میں وہ کروں گا، مفہوم بیان کروں گا جی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے۔ اب قرآن میں مومن کی شان تو یہ ہے، اذل تن علی المومنین عزت علی الکافرین، یہ دیکھو سورہ مائدہ کی 54 آئے، مخالفین کے مقابلے کے اندر ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے، اپنوں کے سامنے جھک جانے والے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں جب مذہب ہوتا ہے تو پھر اپنوں کے سامنے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسروں کی جوتیاں چومتے ہیں، مومن کی خصوصیت نہیں ہے یہ بات نہیں کہ جو غیر مسلم ہیں تلوار ہاتھ میں لے کے ان کے سر قلم کرتے جائیں، یہ بات نہیں ہے۔ اشداؤ کے معنی کہا ہے کسی کی مخالفت کو روکنے کے لیے چٹان کی طرح کھڑے ہو جانا، عزت تھا کہ معنی ہوتا ہے پوری قوت سے مقابلہ کرنا، استبداد اور چڑھ دوڑنا، اور خامخواہ دوسروں کو جا کر قتل کرتے رہنا، یہ قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے، ترجمہ بھی غلط ہے، یہ جو کرتے ہیں مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، یہ ایک چیز، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، بریشم کی طرح نرم، بڑے ہمدردانہ انداز سے آپس میں عزتاً قرآن جھک جانے والے ایک دوسرے کے سامنے، ٹھیک ہے، تراہم رکام سجدا، ٹھیک ہے، رکوع میں اور سجدے کی، اس نظام کو یہ دو تو پروگرام ہے اس نظام کے یار مرکزی، جو نماز میں بھی ٹھیک ہے ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تدریجی عمل تھا، ٹھیک ہے، کھیتی کے پودے کی مثال دی، فصل کی مثال، بتدریج ایک قوم پر سے بڑھتا ہوا آگے جانا، یہ نظام قائم کرنے کے لیے اس کے ابتدائی دور میں جو پروگرام ہے وہ منتہا تک پہنچتی گئی۔ دیکھیں کفیت کیا ہوگی، یہ ابتدائی ٹریننگ کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں قوانین جو ہے اپنی مکمل شکل کے اندر ابھی اسٹیبلش ہے، حکومت ہی اسٹیبلش نہیں ہوئی، نہ نظام اسٹیبلش ہوا ہے، شکل کیا ہوگی کہ اس ماحول کے اندر بھی ان کے اوپر عمل ہو جائے۔ دیکھیں 13 سالہ جو مکی دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نظام اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ماحول کے مطابق یہ جماعت بنی تھی، یہ قرآن کے قوانین تھے ان پہ نافذ کیے گئے بتدریج۔ یہاں تک بات ہے، یہ جو ابتدائی دور ہے، پورے کے پورے قوانین جو نافذ نہیں ہوئے، ابتدائی دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ حالت رکوع جسے قرآن نے جھکنا کہا ہے، جھکنا رکوع میں، لیکن جھکاؤ دیکھیں سجدے کے مقابلے میں آدھا جھکاؤ، جب آگے بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے وہ سجدہ کی کیفیت ہوتی ہے، پورے کے پورے اس نظام کے آگے جھکے ہوئے، ٹھیک ہے، جب مدینہ میں اسٹیبلش ہوگی ریاست، نظام قائم ہو گیا تو پھر وہ سجدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھ جس طرح یہ جو ٹرانزٹری پیریڈ کے لیے صدقہ اور خیرات، ٹھیک ہے، دیکھ اپنے طور پر یہ غریبوں کی مدد کرنا، قرض ہنسنا دینا، ٹھیک ہے، یہ وراثت قانون، ایون تجارت بھی، یہ ساری ٹرانزٹری پیریڈ ہے، یہ رکان ہے، ٹھیک ہے، اپنے طور پر دیکھیں محتاجوں کی، یہ نظام ابھی قائم نہیں، وہ ٹرانزٹری پیریڈ کے یہ سارے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقیقت میں رکوع کہلاتا ہے، یہ ہے پروگرام اس نظام کا۔ جب نظام قائم ہو جائے تو پھر کیا کہا جاتا ہے، ویسے سلونا کا ماضا فکون کل لف، یہ 219 آیت ہے سورہ بقرہ، پھر کہا پھر دوسروں کے لیے ہم کتنا کھلا رکھیں، تو بتایا گیا جو تمہاری سرپلس سارے کا سارا جو ہے بیت المال میں جمع کر دو، یہ ان قوانین کی انتہائی صورت ہے، یہ انتہائی درجہ ہے، یہ ہے سجدہ۔ جب نظام قائم ہوگا اس میں رکوع کی حالت بھی ہوگی، اس میں سجدے کی حالت بھی ہوگی، ٹھیک ہے، تراہم اور رکام سجدہ، اب دیکھی فضل و رضوان دیکھی، یتبغون فضلا من اللہ رضوان، دیکھیں پورا اسلامی نظام کا جو نچوڑ ہے وہ ان دو لفظوں میں آ کے رہ گیا، فضل من اللہ، جی یہ جتنا سامان زیست مادی طور پر جس کی ضرورت ہے، وہ زندگی کی تمام ضروریات، ہاں جو سامان ہے وہ سارا فضل کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک، یہ جو تلاش معاش، حصول رزق، کسب معاش ہے، یہ ہر طریقے سے اس سے جائز بھی اور ناجائز بھی، دنیا کی اور قوم جو وہی کتاب ہے نا، وہ دیکھیں نہ رکوع میں ہوتی ہے نہ سجود میں، وہ تو ہر طریق سے یہ کرے گی کہ ٹھیک ہے، یہ رضوان کیا ہے، جتنا کسب معاش اور تلاش رزق ہے ان میں قوانین خداوندی سے ہم آنگ اوکے کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رضا مندی یا رضا جو، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو منا لینا بات ہے، یہ کہ معذل اللہ ناراض تھا تو اس کو منانے کی، رضوان کے معنی ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ ہم آنگ ہو جانا، ہم رنگ ہو جانا، تلاش رزق کرتی ہے یہ جماعت، محنت کرتے ہیں لیکن حدود فراموش نہیں ہوتے، اللہ کے قوانین اس کی مشیت کے تابع چلتے ہیں، ہم آنگ ہوتے ہوئے تلاش رزق، ٹھیک ہے، باقی دنیا کے دیکھیں تلاش رزق میں اور مومنین کے تلاش رزق میں دیکھیں فرق، قرآن نے جائز اور ناجائز کا بتا دیا، یہ جماعت ہر وقت جو ہے جائز ناجائز کا سامنے رکھے گی خیال کے لیے، ٹھیک، اب سیماؤں فی وجوہ من اثر سجود، یہ جو عام ترجمہ میں نے بھی بتایا نا کہ سجدوں سے ان کے ماتھے کے نشان پڑ جاتے ہیں، محراب کا جس کو کہتے ہیں، ہاں من اثر سجود، قوانین خداوندی کی کامل اطاعت سے ہوتا ہے، یہ نفس، اب سائیکالوجی قرآن بتا رہا ہے، ابھی بھی ڈسکلوجر تو ہو گئے ہیں سائیکالوجی میں کہ انسان کے جو اندرونی خیالات ہیں، دل کی حالت، کرب و اضطراب اطمینان، اس کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اب تو سائیکالوجی اس کو پوری طرح سے ایک علم کی حیثیت حاصل، اس کے اثرات، علامات، نشانات انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، غالب کہتے ہیں ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، ایک دوسری جگہ ہے نا یہ اسی کا 13:28، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قوانین خداوندی کو سامنے رکھنے سے، ان کی اطاعت کرنے سے، ان پہ چلنے سے دل کو توانیت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، جب قلب میں حالت سکون میں ہو تو پھر سیماؤں فی وجوہ من اثر سجود، کامل اطاعت سے ہوتا کیا ہے، دل کی کیفیت، ان کے چہرے غماز ہو جاتے ہیں، نظر آ جاتا ہے کہ کس قدر اطمینان بخش ہے یہ چہرہ، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 83:24 میں ایک چھوٹی سی آیت ہے جی، اہل جنت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بنیادی کیفیت کیا بتائیے قرآن نے، 83:24، تعریفو فی وجوہ ندرۃ النعیم، ٹھیک ہے، وہ آسائشیں اور آرام جو جنتی کو حاصل ہوگا، اطمینان ہوگا، ان کے اثرات ان کی چہروں پر ایسے نمایاں ہوں گے کہ فوراً پہچانے جائیں گے کہ یہ اہل جنت ہے، ٹھیک ہے، فی وجوہ ان کے چہروں پر آسائش اور تمانیت ہو کے جو اثرات ہوگا آپ ان کو پہچان لیں گے، یورف المجرمون بھی سیمائیں گے، 55:41، ٹھیک ہے، دیکھ اب مجرموں کو آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں سے، ٹھیک ہے، اب انجیل میں بھی اور اس میں بھی تورات میں بھی ان کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، اب آگے دیکھ رہی کیسے تاریخ مرتب ہو سکتی ہے قرآن کے ابتدائی نظام، قرآن معاشرے کے قیام کی دیکھی ابتدائی شکل و صورت، کزرن اخراجا شت او، اس کی مثال انجیل و تورات میں علامات ہیں جو ان کے ہاتھوں سے نظام کی، اس کی مثال کھیتی کی ہے، سوئی نکلی، پہلی جو سوئی نکلی بڑی نرم و نازک پتلی سی، فاضر رہو پھر مضبوط ہوتی گئی، پھنستا خلاسا پھر وہ موٹی ہوتی گئی، پھنستا والا سوکی پھر اتنی موٹی کہ اپنی اس کے اوپر خود استادہ ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اس پہ فصل پڑی اور دانے پڑے، پھر جو دانے تھے پکنے کے بعد، دف استغلا سا، یہ جو ہے نا آپ دیکھیے بڑا کمپریہنسو میننگ ہے اس کا، جامع لفظ ہے، کھیتی کے کوشوں میں دانے پڑنے سے لے کر اس کی پختگی تک کے سارے مراحل اس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے یوجب الزرا، کسان کا دل، باغبان کا دل اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا، پکی ہوئی کھیتوں کے سرانے کھڑا ہے، دیکھ رہے ہیں کیا بتا رہا ہے قرآن، اب یہ چونکہ رضوان ہے، قرآن نے کہا تھا نا قوانین خداوندی سے بھی ہمانگی ہے ساتھ، ان کی فصل پھر ضائع نہیں ہوتی، تباہ نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی، فصل کے سرانے کھڑے، ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، ولی یغیزہ بہم الکفار، وہ دشمن جو مذاق کرتے تھے کہ ذرا نہ چیز با تا میرے بیابانے نگر، ان کو تو دیکھو یار نہ کپڑے نہ جوتے نہ تلوار ہے، چیتڑوں میں لپٹی چیز ہیں، چھوٹے سے لوگ ہیں، غریب، کہہ رہے ہیں کیسے لوگ کسرا کو رون دیں گے، ہاں جی کر کے دکھا دیں، دیکھ رہے ہیں آپ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہ مغفرۃ و اجر عظیم، ٹھیک، قرآن کہتے ہیں قرآن گامی بات نہیں، حقیقت یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی ایسا کرے گا یار وہ اسی قسم کے نتائج پیدا کرے گا. اب یہ جو آیت ہے ٹھیک ہے سورہ فتح کی 29، یہ اس کا جو مفہوم ہے یہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہوگا محمد رسول اللہ کے رفقہ کار کی جماعت اوقات، یہ جماعت بھی کیا عجیب و غریب جماعت ہے، کیفیت کیا ہے، یہ حق کے مخالفین کے مقابلے میں چٹان کی طرح سخت، لیکن بام دیگر بڑی نرم دل و ہمدرد، ٹھیک، تو انہیں دیکھتا ہے کس طرح ذمہ داریوں کو بوجھ اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں اور قوانین خداوندی کے سامنے پیکری تسلیم اور رضا بن جاتے ہیں، لیکن یہ ترک و دنیا راہبوں کی جماعت نہیں ہے، قوانین خداوندی کے مطابق سامان زیز کی تلاش میں مصروف تگ و تاز رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہر عمل قانون خداوندی سے ہم آہنگ اور ان کی سیرت صفات خداوندی سے یک رنگ ہو جائے، اس سے انہیں جو سکون قلب اور حقیقی مسرت ملتی ہے اس کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں، ان کی یہ علامات جو ہیں سابقہ تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہے، انہوں نے اس نظام خداوندی کو جس طرح قائم کیا پروان چڑھایا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب عمدہ بیج سے شگوفہ پھوٹتا ہے تو اس کی پہلی کونپل بڑی نرم و نازک، پھر جون جون اس کی جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اس کی نال موٹی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنی مضبوط کہ وہ اپنے سہارے آپ محکم اور استوار طریقے پر قائم ہو جاتی، اس میں خوشے لگتے ہیں اور خوشوں میں دانے پڑ کر سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں، یوں وہ ننھا سا بیج پکی فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب کاشکار اپنی محنت کو اس طرح ثمر بار دیکھتا ہے تو وہ وجد و مسرت سے جھوم اٹھتا ہے، لیکن یہ چیز ان کے جو مخالفین ہیں ان کی سینوں پر سام بن کر لوٹنے لگ جاتی ہے، اس طرح اللہ ہر اس جماعت جو اس قوانین کی صداقت پر ایمان لا کر اس کے بتائی پروگرام پر عمل پیرا ہوتی ہے اس امر کا وعدہ دیتا ہے، یعنی یہ قانون بنا دیا اللہ نے کہ اس کی کوششوں کا ننھا سا بیج تمام خطرات سے محفوظ رہے گا اور ان کی کھیتی پک کر بہترین ثمرات کی حامل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے اس قسم کی محنت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، جس قسم کی محنت اور استقامت کا ثبوت کسان دیتا ہے، تخم صالحہ قوانین خداوندی سے مطابقت، مسلسل محنت، استقلال اور استقامت، کھیتی کی برومندی کے لیے تمام شرائط بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا، اسلامی نظام جو ایک دفعہ کسی طریقے سے قائم ہوا تھا دنیا کی جو قوم بھی چاہے گی وہ اسی طریقے پر اسے دوبارہ بھی قائم کر سکتی ہے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.